Vocale scurtă, vocale lungă, inclusiv semivocalele, da, care sunt ultimele vocale pătrunse în vocali, diftongi. În principiu am vorbit doar despre diftongii scurți, am amintit numai diftongii lungi și v-am spus să vă amintiți ce vorbiseram altă dată. Și întreagăt, v-am amintit și sonantele silabice. Sper că e destul de clar termenul pe care îl folosesc. Sonante sunt acele foneme care au realizare vocalică sau consonantică și în momentul în care sunt realizate vocalic, le putem numi așa, sonante silabice. Da? V-am explicat lucrul ăsta sau nu? De ce le spunem sonante silabice? Pentru că ele pot să fie centru de silabă, adică vocale. Dar am discutat despre eu și ud. Despre? Eu și ud. Nici nu aveam nevoie pentru că erau vocalele i și u. Da? Iar despre sonantele consonantice, eu și u, vorbim atunci. Da? În felul ăsta am făcut deosebirea. Acum putem spune că am încheiat inventarul vocal, cu tot ce înseamnă vocală în latină. E clar? Zice dacă ceva e clar. Fiindcă asta de pildă nu mi-a spus, că sonante silabice nu, nu știa ce înseamnă. Foarte bună. Mulțumesc. Află de acolo ce este o sonantă silabică. Sonanta silabică. Sau știu ce este sonanta silabică. Cea care poate fi centrul de silabă, deci e vocalică. Aha. Asta e sonanta silabică. Silabică. R, R, R, R. Oricare dintre sonante poate fi vocalică și atunci îi spunem sonanta silabică. Putem să-i spunem și lucrurile acesta. Spuneam că am încheiat inventarul vocalelor. Vorbim acum despre schimbările vocalice. Schimbările acestea se produc în silabele non-inițiale. Pentru că toată greva pe care l-am dat pentru inventar vocalic priveau numai și numai înspre silaba inițială. Dacă vrei să se păstreze o vocală în latină, apoi fenomenul ăsta se întâmplă numai în silaba inițială. Și, de fapt, și acolo ați văzut de multe ori modificări impuse de context, da? De fonemele din preajmă. Asta este silaba inițială. În celelalte, pe care le numim silabe non-inițiale, vocalele scurte, în general vocalele, dacă mă rog să ne interesează vocalele scurte, tind să slăbească. Asta înseamnă că tind să se închidă. Iar uneori dispar. Vocalele scurte se închid într-un mod diferit în silaba finală și în silabele mediale. Deocamdată vorbim despre vocale scurte în silabe mediale. Vocale scurte în silabe mediale. Și când mă întrebați, am câteva zeci de minute despre subiecte de examen, da, asta este un subiect de examen. Vocală scurtă în silabă medială. vocală scurtă în treabă finală. Da, astea sunt subiecte grase. V-am trezit interesul. Nu veți mai adormi. La curs, nu nopțile de aici. Ce se întâmplă cu vocalele scurte în silabele mediale? Vocalele au aproape același rezultat și anume se contopesc la timbrul E. Nu am mai girat toate vocalele, am spus vocalele. Da? Un A poate deveni E. Un O poate deveni E. Da? Asta a spus. Vocalele au aproape același rezultat. O să vă duc să vă apă. Ele se contopesc cu E. Da? În silabă, să pun până la capăt și după aia îi dau întrebările. Chiar și un I mai poate deveni. Ce se întâmplă mai departe cu acest E? Se închide la I cu excepția situațiilor în care este urmat de două sau mai multe consoane. Deci asta este regula generală. Și vedeți că până la urmă o puteți simplifica foarte mult. Orice vocală scurtă în silabă medială, asta începeți să spuneți automat, scurtă în silabă medială, devine I dacă nu este urmată de două consoane, că dacă sunt mai multe, nu mai contează. Da? Dacă sunt măcar două consoane după acea vocală, ea devine E. Ca regulă generală. Da? Vă place regulă, asta e ușor de ținut minte. Întotdeauna regulile frumoase vin cu costuri mari. Ca să spunem o regulă simplă și frumoasă, trebuie să înșirăm excepții. Inevitabil. Da? Fiindcă așa sunt regulile. Au și părți care pot fi sintetizate mai greu, dar vă e clar că excepțiile fac parte din regulă. Da? Nu e nimic aberant acolo. Doar că înainte nouă mănușesc să ține minte o singură propoziție decât să ține minte ansamblul întreg. Atunci izgonim tot restul în categoria de excepții. Nu sunt excepții, sunt anumite situații anterioare. Deci facem un complex de reguli. E un complex de reguli, sigur că da. Da. Dar e mai simplu să dăm o propoziție ca regulă. Și deja cred că am ținut minte ce am spus acum. Orice vocală scurtă în silabă medială devine E, după care se închide mai departe la I, dacă nu urmează două consoane. Sau orice vocală devine I, dacă sunt două consoane, atunci devine E. Da. Simplu, simplu. Care sunt cazurile aparte? Acest E care provine din orice altă vocală devine O care după aceea se închide la U atunci când este urmat de L pinguis sau de U. V este semivocala consonantică. Da? Sonanta V. L, pinguis. Am mai vorbit despre cele două tipuri de L. L, exilis. Sau palatală. Că când urmează după el I sau E și deci lu exilis slab, adică, da? Sau palatal, când urmează I sau E și lu pinguis gras sau velal, când urmează O, U, A. În toată această situație este un L pinguis. Deci un M devine O și după aceea U. Vă spun care sunt regulile și după aia vin exemplu, aia mai bine așa. A, doua regulă restrânsă. E rămâne E. Mai spun o dată că e vorba de acel E care provine din orice altă vocală. Da? Rămâne E atunci când este urmat de R, indiferent de originea lui. Și, în fine, e doar a treia și ultima, da? Nici nu a fost așa de rău, sper. Acest E devine I atunci când este urmat de N velar. Reiau cele trei reguli și mă voi opri un pic asupra celei de-a treia. Deci acel E, care provine din orice vocală spusă în clara mediană, devine O, care după aceea se închide la U, când este urmat de L, pinguis sau de U. Asta am făcut, da? Exact. Deci devine altceva. Devine altă vocală. A doua regulă. E rămâne E, cu toate că este urmat de o singură consoană, dacă acea consoană este R. Și asta putem înțelege, da? Sunt vibrațiile lui R, care mențin vocala... Fac ca consoana să fie un pic mai lungă, nu? Fac ca acea consoană să fie un pic mai lungă. Nu știu dacă despre asta e vorba. Să lungească vocala precedentă? Nu, să... A, de referă la consoană. R, da, poate. Asta da. Da, da, da, da. Are un statut aparte, R. Da, într-adevăr, în măsura în care este bine articulat. Da. Bun. Și a treia regulă. Spuneam, acest E devine I atunci când este urmat de învălare. Ce e ciudat aici? Că poate după învălare... Păi după învălare tot n-a vine un G sau un C, o nu simplă. Un N velar înseamnă întotdeauna grup consonantic. Și anume, N, o nazală urmată de o velară. Atunci, asistăm la această ciudățenie, un E, care nu rămâne E, cum ar trebui, pentru că este urmat de două consoane, ci se închide la I, pentru că prima dintre aceste două consoane este un N velar. Da? Exact ca în pinguis, nu? Da. Bun. Exemple, acum. Și o să vedem care sunt mici de capcane. Sau nu, nu sunt neapărat capcane. Ce trebuie să țineți minte? Un A scurt care devine I. De la verbul fac eu facere, la el este fac cu A scurt. Da? Când primește un prever, re plus fac eu, acest A scurt ajunge în silabă medială, se închide la E, re fac eu, Reficio. Pentru că urmează o singură consoană, închiderea merge până la capăt și rezultatul este Reficio. forma de perfect, de forma de participiu perfect pasiv, este prefectus. Da? Aici vedem două consoane. A, scurt. Rămâne la închiderea E, pentru că urmează două consoane. Și nu se închide până la capăt, la I. Foarte clar. Da? Alt exemplu. Față de substantivul arma, armorum, în plural de tantum. Există adjectivul inermis, neînarmat. Inermis. Ce vedem aici? Un ascult care ajunge în filamă medială, care nu se închide la I. De ce? Pentru că este armat de R. Pentru că e armat de R. Drept este urmat de două consoane. Și și. Și și, da. Ne interesează, exemplul e pentru R aici. Dacă vreți un exemplu numai pentru R, verbul pariopare, pariopare, este unul dintre verbele latinești care formează perfectul cu reduplicație, adică peperi, da? Reduplicația face ca acel A să nu mai fie în silabă inițială, ajunge în silabă medială, deci pe, pe I. Și rămâne E, pentru că urmează R. Pe la 4. Da, da, da. Vedem același fenomen și în împrumuturi. Aplicate regulile acestea de închidere a vocalei, în același fel, despărțind filaba inițială de celelalte filabe. Grecescul talanton, talant, talanton, a fost împrumutat în latină și devine talentum. Deci, repet, talanton din greacă a scurt în filaba penultimă, asta e singura care ne interesează, da? Aici. Talanton cu a scurt, împrumutat în latină talentum, rămâne la timpul F, fără să mai închidă la I, pentru că este urmat de grup consonantic și în paranteză fie spus, accentuăm în felul acesta talentum și nu talanton, ca în greacă, conform regulilor latinești de accentuare, adică filama în care vedem această vocală scurtă, fiindcă rămâne scurtă, da? Acel A din talanton este tot vocală scurtă și când devine în latină talentum. E tot scurtă. E E scurt acolo. Da, dar silaba din care face o parte este o silabă închisă și atunci în latină vom accentua așa talentum. E clar ce am spus acum? Talentum inclusivă în proză? Noi am fost instruiți că trebuie să fie vocală lungă, neapărat. Nu trebuie să fie silaba. E voi despre ce vorbiți acum? Despre accentul latinesc, în proză. Ce? Accentul latinesc? Nu, vai de mine, ce spuneți acum? Talentum, așa este. N-ar fi trebuit să fie euglum pentru asta? Deci e calm, deci, poezie? Mă rog, poezie se pune de tot. Acolo este altceva. Mă rog, haideți să rămân la, să rămânem la accentul latinesc. De ceea ce ați învățat în școala mică, preuniversitară, vreau să spun, lungirea prin poziție. Nu e chiar așa, dar putem folosi noțiunea. Bine, n-am învățat. Mai bine, mă bucur că ați învățat lungirea prin poziție. Dar asta știți? Eu ar zice că am și vorbit împreună despre asta. N-am vorbit niciodată despre accentul latinesc? O să am un curs aparte la sfârșitul semestrului, deși subiect de examen. Tot timpul am rămas cu impresia că trebuie să fie lungă vocală, nu știu. Da, pentru accent și eu la fel. Așa s-a spus. Voi vorbiți de greacă acum. Nu, de latină. De latină. De asta n-am văzut niciodată sigur pe accentul latină. Bun. Pun în așteptare un pic. Da, vocalele scurte, filară, medial, stand-by. Accentul. Ca să chiar important. Da? Accentul latinesc stă pe penultima silabă, da? Dacă este lungă. Silabă. Ce este o silabă lungă? O silabă. Orice silabă închisă este lungă. Sau cu vocală. O silabă deschisă cu vocală are cantitatea elementului vocalic pe care îl conține. Da? V-ați amintit? Asta da, bine, asta știam, da. Dar nu știam, dar nu știam că funcționează și regula accentului tot pe baza cantității silabei. Păi e mai simplu așa. Fiindcă altfel vi se dă regula, o silabă este lungă dacă conține, cred că așa se spune, dacă conține, deci o silabă în latină este lungă, dau citat din manuale, da? De școală mică. O silabă latinească este lungă dacă conține o vocală lungă sau un diftong sau dacă vocala care fie scurtă lungă este urmată de două sau mai multe consoane și de fapt ar trebui să adăugăm heterosilabice. Da? Deci consoane care merg în silabe diferite, cum este aici, ta, len, tum. Da? Astea sunt consoane heterosilabice, merg în silabe diferite. Putem enunța regula așa, dacă vă place, nu nimic împotrivă. Doar că omul leneș bate întotdeauna de un cel mai scurt și mi se pare că e mai simplu să ține minte așa. O silabă este lungă, dar e închisă. Când este o silabă închisă, că se termină în consoană. Da? Când se termină în consoană, bă, dar de când? Depinde aici. Da? Când sunt două consoane heterosilabice. Deci, întotdeauna, la tine este o silabă lungă dacă este închisă. O silabă deschisă are cantitatea elementului vocalic pe care îl conține. Dacă e vocală scurtă, e silabă scurtă. Dacă e vocală lungă, inclusiv diptong, e silabă lungă. Acum e clar? Da. Nu, singurul element care ne scăpase din vedere era vorba de silaba care contează ca întreg, nu de centru ei vocalic. Deci atunci cum puteați să accentuați? Păi nu puteam. Nu puteam. Pentru mine era tot una, oricum ar fi sunat. Dar așa de simplu. În greacă este mai complicat. Dar, tocmai pentru că este atât de complicat, se notează accentul. Că nu poți niciodată să ghicești unde este accentul. În latină, ghicești. Destul de puține situații, mă rog, relativ puține, situații în care nu vezi că este silabă închisă, ai nevoie de instrument. Și ăsta este dicționar, să vezi cantitatea vocală. Dar de obicei vezi de-a dreptul cuvântul cum arată sau știi că acolo trebuie să fie o vocală scurtă sau lungă. Cu adevărat, tulburătoare este comparația între accentul latinesc și răcesc. Și eu mă temeam, mă speram, nu știu, în două, că de aici provine neștiința voastră. Pentru că regula accentului în latină se folosește de silabă. Ori în greacă e vorba de vocală. E cu totul și cu totul altceva. Da? Asta era, da, bine, eu l-am învățat pe cel grecesc și apoi. Nu, nu ni s-a vorbit. Deci baiul de aici vine. Probabil în greacă e vorba de vocală. De fapt, acum și vedeți vocalele. Nu are importanță silaba. Aici, da, răspunsul este la întrebarea pe care ai pus-o mai înainte. E cu totul altfel scandală în greacă față de regulile accentuării. Dar nu trebuie să fii niște regulile accentuare la greacă, pentru că poți să citești accentuate la. Acum e bine? Sunt unele la minimale. Bun. Și oricum e mai puțin important în greacă pentru că sunt șansele... Nu, e mai puțin important să știi în greacă unde e accentul ca să pronunți pentru că... Să pronunți că îl vezi gata scris acolo. Da. Da. Tocmai de asta îl vezi gata scris, fiindcă este atât de complicat. De fapt este atât de apropiat de stadiul accentual precedent. Latina a avut o regulă mecanică. Și nu mai puțin probabil să vorbești greacă decât latină. Că latina ai putea o vorbi, dar greacă vechi. Și eu... Da, pot să spui problema și în felul ăsta. Dar nici nu mai contează. Plăcerea voastră de a fi riguroși nu ține seama de dialogul latinesc sau deci grecesc. Dar trebuie să știți unde este. De aici voi o să știți. Începe cu știți. Bun. Aaa! Cred că a fost altul. Da. Deci talentum față de talentum în latină. Și talentum e talent? E talent. A, e tot talent. E tot talent. Cred că trebuie să talentul. Da. Tango. Tingo. Tango grecesc. Ascult. Tango, atinge. Da? Tango grecesc? Nu. În latină, este tango. Tango în latină. Tango. E bine că mai spuneți. Să vă atrag atenția că e până la tine și după greșește. De obicei vă spun că e până greșește. Acum nu mă gândită. Deci tango, a atinge, cu preverbul ad, devine at-tingo, se produce și o modificare consonantică acolo, dar se închide ascult la e și după aceea se închide până la i, deși urmează două consoane, pentru că este n-velar. Deci atingo. Ad olescom până la urmă se închide la adulescol. O să fie și alte exemple de tipul ăsta, dar vreau acum să aveți o serie completă. De ce se întâmplă asta? Pentru că L este pinguist, dar vă atrag atenția că s-a produs modificarea lui A la O pe vremea când L era pinguist. Deci cel din Alo, nu cel din Alesco. Da. Da, asta e un pic mai complicat exemplu, dar o să vină și alta. Sau, dacă vreți, ideea nici ăsta nu e desăvârșit, de la Santo. Santo. Salto. Salto. Da? Feriasă, da? Cu preverbul N, care devine in, se ajunge la insulto. Un insulto și apoi un insulto. Întâi insulto, cu închiderea lui O. Lui A la O, din cauza lui L, pinguis, și mai departe închidere la U. De ce este pinguis? Pentru că urmează consoana. Da? Spuneam că L este pinguis dacă este urmat de O, U, A și consoana. Da? Și aici este un L pinguis. Nu o să vă dau pentru toate vocalele serie completă de exemple. Aleg câteva care sunt mai folositoare. Da? Și pe care aștept să le țineți minte. Față de toponimul grecesc Sicilia. Notați-l chiar așa pe grecește. Sicilia cu epsilon. Sicilia, da? Sicilia. Ne interesează silaba medială, chel, cu E scurt. În latină a fost împrumutat toponimul cu închiderea lui E la I, pe care nu împiedică nimica. Da? Este Sicilia. Pentru că e L-Exilis aici. Este L-Exilis. Este L-Exilis. Aici nu are de ce să modifice într-un fel vocala precedentă. Locuitorul acestei insule, pe grecește se numește Sichelos. Epsilon. Sichelos. În latină a fost împrumutat cu modificarea lui E la O. Pentru că urmează L pinguis de data așa, este urmat de O, deci este L pinguis. Deci în latină devine Sicolos, care mai departe se închide la Siculus. De ce am accentuat Siculus? Pentru că U e scurt. Pentru că U este scurt. Foarte simplu. Da? E o silabă deschisă. Mm-hmm. Da, are cantitatea. Păi, da, da. Da. Bun. Așa este. Alt exemplu. Față de numele grecesc Persefone, Persefone, epsilon, epsilon, omicron, eta. Persefone, și accentați puțin că nu se fac asta. Persefone. Echivalentul latinesc este Proserpina. Proserpina. Acum, ca să scăpăm de baiul din prima silabă, spunem că nu e nimic etimologic la mijloc, pur și simplu au perceput, probabil, ca fiind mai latinesc un pro decât un per. Probabil. Nu e altă explicație, nu e nicio regulă fixă care se transformă într-un per grecesc în pro latinesc. Deci asta nu ne interesează. Ce vedem în silaba a doua, e iarăși o micuță încurcătură de consoană. Da? Față de step, de fapt, da? Din greacă, vedem în latină serp. N-am spus doar silaba, am spus toată succesiunea de foneme. Pentru ce am folosit acest exemplu? Pentru silaba penultima, unde vedem un O scurt în greacă, Persefone, care a devenit probabil în latină E, E scurt, și după aceea s-a închis la I. Și de aceea avem acest nume al veiței în forma Proserpina. Evident, iarăși cu accentul retras, pentru că este vocală scurtă. Deci drumul de la Persefone la Proserpina trece probabil prin etimologie populară. Da? Au făcut limita apropie, limita apropie, așa e mai bine, dar politicește demonstrația se face pentru silaba penultima. Acolo vedem un postul care se închide la alt exemplu, în greacă, anhone, gamma chi omicron, nu eta, anhone, care înseamnă strântoare. Anhone. Nu o să fie mai bine. A fost preluat în latină, în forma anghina, ce vedem aici e extrem de simplu, un O care în silaba mediană se închide la I, trecem peste etapa intermediară, spunem că s-a închis la I. Colegul vostru a zis și a avut dreptate să zică anghina. Eu am zis ce s-a întâmplat cu anhone și am pronunțat anghina. În interiorul limbii latine se produce o lungire neetimologică a lui I la I lungă. Și atunci, clasic, îl întâlnim, de obicei, sub formă anghina, probabil sub influența numeroaselor cuvinte în inus. Da? Sunt atât de multe cuvinte latinești în inus, deci cu așa, inus. Da? Încât și acesta a fost preluat. Dar, în realitate, asistăm la o transformare obișnuită a unui O scurt în I scurt. Încerc să mai simplific un pic exemplele. Substantivul care înseamnă cenușă în latină, chinis, este o temă în im, care ar fi trebuit să aibă genitivul chinis es, da? Și chinires? Chinisis până la urmă, da? Chinis es, desinență de genitiv, se va închide până la chinis es. Este însă un termen vechi în latină. S intervocalii se rotacizează, atunci chinis is devine chinir is. Acest r face ca vocala precedentă să devină e. Să devină e. Și așa ajunge la chineris. Chinis, chineris. Da? Vă las să vă notați, da? Și nu-i singur. Nu, sigur că nu-i singur. Tipul genus. Genus. Reflectă o temă în S. E echivalentul. Genus. Da, este echivalentul genus. Genesos. Din, genus, da. Din greacă. Aici nu asistăm la un fenomen de închidere vocalică, este o mărturie a perioadei în care exista alternanța vocalică E și O. Da? Da. Și o vedeți de altfel și în greacă este exact același fenomen în cuvântul acesta, da? Genos, genus, ați făcut această declinare, sau ați făcut-o? Genus, care provine dintr-un genes, os, da? Cu căderea lui sui intervocalic, vedeți ce n-a fost pic un sui intervocalic. În greacă a văzut o rog de tot. În latină încă e mai bine ca a venit r. Da, în greacă a dispărut. Atunci E și O se combină, da? Și împreună formează, se monofoniază, de fapt asta este o contragere, U, da? Adică un O lung închis, da? Asta se întâmplă în greacă. În latină, frumos, nu? Dar nu mai frumos în latină? E mai bine păstrat structura consonantică de data asta față de ce se întâmplă greacă, în căderea lui S. Da. De ce v-am adus aminte de genus generis? Ca să vă temperez un pic bucuria, da? Aveți impresia că de aici încolo puteți să ghiciți ce se întâmplă cu vocale, nu? Sunt multe lucruri care intră în joc, da? Și la împrumuturi, dar mai ales la ritmele moștenite. Când e vorba de alternanța vocalică, lucrurile sunt ceva mai complicate. Tot imprevizibilă este evoluția evoluția unei vocale atunci când este urmată de o consoană labială. Ce înseamnă consoană labială? P, B, dar și M și F. da? Care stă la biodentală. În această situație există o confuzie între I și U. Și e vorba de orice fel de I, da? Deci chiar dacă provine dintr-o închidere progresivă a vocalei. Confuzia între I și? Între I și U. Nu e prima dată când ne lovim de o asemenea articulare oscilantă, dubioasă, adică noienică, între I și U. Am vorbit la Optimus Optimus, da? De ceea ce Quintilianul Maxonus Medius și ne-ar fi obligat să ne imaginăm o pronunție la mijloc între U și I, poate că el chiar asta vrea să spună. Sau poate că este o vocală care nu se articulează I, altă ori se articulează U. În unele situații vedem adresate ambele forme. De la rapio, rapio, cu preverbă, surupuit, da? Dar și suripuit. Surupuit. Suripuit. Ne interesează labiala P. Și erupon. Da, dar acolo nu este. Și la labialul P. Nu putem numi antemanța aici, este o formă dublă și formă se fixează, da? E bine să vedem de fiecare dată ce se întâmplă cu termenii. Și când aveți întrebări, e bine să vi le notați și după aceea să verificați. Fiindcă poate fi o situație specială a unui termen. Proximus, proximus. Ăsta este un numer. Optimus, optimus. Da? Despre asta am vorbit. Și aici am văzut că mai degrabă sunt percepute ca fiind vechi, doar arhaizante, formele în U. Aurufex, pontufex, sunt atestate. Mai târziu se fixează ca aurifex, pontifex. Asta e aurarul? Aurifex, aurar. Aurar. Da. Aurar. Și făcătorul de poduri, nu? Pontifex. Pontifex. Da, trebuie să fie un pontifex. Asta am și spus. Aurofex, pontifex. Ai rămas cu 30 de secunde în urmă. Nu, dar am înțeles podifex. Păcător de picioare. Bun, ce frumos. Făuitor de picioare, da. A revoluționat chirurgia. E mai cu podifex în situația asta. Rămâne însă în forma cu U, contubernalis, contubernalis, din familia lui taberna, taberna cârciumă, contubernalis, cel cu care împart cârciumă, cum vreți să fie? Numai romanii puteau să găsească un asemenea. Contubernalis, da? Și acolo nu, chiar nu cred că s-a atestat contubernalis. Și postumus. Și postumus. Și postumus, da, acolo era altă poveste și pentru postumus cred că am vorbit cumva nu sunt explicații fonetice mai consistente decât pentru celelalte superlative din serie. Dar ce explicație plauzibilă avem? Una singură pentru postumus. Dacă nu fi cealaltă, m-aș bucura, dar e una singură, știu. De ce postumus nu a devenit niciodată postumus? Observatorismul numărul de persoană. Da. Postumus, așa. Există numărul postum, știți în ce situație. Da, da, da, da, da, întotdeauna când se naște un fiu după moartea ta. După moartea ta, da? Atunci numele ăsta atât de bine fixat și bine reprezentat. Da. Inevitabil. Da, am dat peste el în contextul unui lege al Ungariei, care s-a născut după moartea tatălui. Da, sigur. Și așa ați născut, Vladislav Postumar. Era chiar nume de botez? Nu știu dacă a fost Vladislav Postumus. Poate că era un supranume. Nu știu dacă putea da că nume de botez. Ba, cred că i-au dat... Poate fi și vreun sfânt numit așa? Există vreun sfânt? Nu, nu. Ca să se facă distinția între acest la... E pe care există doi regi în același timp. Am. Și cheamă la fel. Da. Și unul este... are aproape 30 de ani, iar celălalt este un copil abia născut. Dar pe amândoi cheamă la fel și amândoi în același timp regii ei Ungariei. Și copilul abia născut, nu doar că e venit mai târziu, ci e și dintr-un tată defunct. Sau fi același tată. E dintr-un tată defunct și un tată defunct care, de fapt, chiar avea dreptul la tron. Acest copil avea dreptul la tron, dar el este cel care pleacă din Ungaria. Mm-hmm. Bun. Și celălalt a fost ales de nobilime. Da. Și ales bine că regele a murit în 1444 în asediu de la Vat. Și apoi au fost foarte încântați în nobilii să se vadă unii dintre ei și așa a ieșit la suprafață Matei. În urma luptelor, Matei Corvinului. Matei Ispui sau Matie? Matei. Matie. Nu, Matei. Matie. Bine, Matie, dar e Matei. Matie, iar nu. Matie, nu e Matei. Nu, Matei. Matie. Nu, Matei. Cum e și Ian. Contul Bernardis. Contul Bernardis. Da, cum e de altfel și Ian. Ian cu what? Ian cu un Ian. Și cu Iacu ce e? Numele Iacu e bun. Da. Dar Matia, pe el nu mai avea. Chema Matia, nu Matei. Și până îi ziceam Matia. Da. Și acum, cred că toți istoricii spun Matia. Și de unde Matei? Și de unde Matei Corbin? Dintr-o apropiere cu numele nostru Luzman. Caută în cruță-mă vechi. La Matia, găsești. Mă caut, nu știu. În maghiară e Matiaș. Dar nu, trebuie să percepeți ca un ungherism. Nu. Ce să numele lui, da? Matia. De ce nu se spune așa? Dar de unde până unde? Că ar fi unic, ar fi un hax. Fă o căutare și mă întorc la contul Bernardis al meu. Da? Să rămâi cu Matei Matia. Da? Bun. Posumus, volumus, în opoziție cu tipul legimus. Ce vedem aici, oscilația între vocală U, vocală I, da, persoana un pic plural, da? Postumus, volumus, parte de legimus, da? De ce rămâne la un număr limitat de verbe acest timbru vocalic U, care până la urmă este verbe, sunt verbe extrem de importante, da? Și posumus este susținut, da? Și este susținut de sumus, de fapt. Atunci, ca să păstreze legătura cu verbul de bază, e normal să, mă rog, e plauzibil să nu se producă o închidere a lui U la I. Am zis că vă mai întreb o dată la jumătate dacă vreți să facem pauză sau facem fără pauză. Vreți pauză? Pauză să mănânci. Poți să mănânci și ce vă vreți, nu? Nu are, ce nu poate vorbești tu. Da. Ce bălui ziua de mea fără cărțile alea? Ce cărți ai avut, drag, atât de literatura latină? În prima Dumnezeu. Care? Citorii între... Mai? Mai? Nu. Cizec și Nikita. Ai găsit pe Cizec? Și am găsit un Cizec. L-a plăcut? De vânzare, o să-l comand de la Timișoara. 50 de lei ambele volumele, e aia din 2003, uh-huh. Ultima. Uh-huh. Ca așa l-am găsit-o și pe aia pe Chiogul, de o grămadă. Nu, am găsit-o mai ieftină de atâta. Da, da.